سورہ حجر کی آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ذکر فرمایا. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کے بعد مشرکین مکہ آپ کا طرح طرح سے استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، برے برے القاب کے ساتھ یاد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر میں صدمہ پیدا ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تسلی کے لیے ان آیات مبارکہ میں پرانے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے مخالفین کے رویے کا ذکر فرمایا اور تسلی دی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ سے پہلے جو اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہر قوم کے لوگ ان پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرتے تھے. بالآخر اللہ نے ان کافروں کو، ان معاندین، ضد اور ہٹ دھرمی رکھنے والوں کو اپنے عذاب کی گرفت میں پکڑا اور اپنے محبوب پیغمبروں کو، جن کو دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ان کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمایا. اسی طرح اے پیغمبر، یہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے، وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کے شکنجے میں کس لیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بڑے اونچے مقام پر پہنچائیں گے، آپ کی شان بڑی بلند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی کا مضمون بیان فرمایا، میں پہلے ان آیات کے ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، پھر اس سے متعلق کا تفسیر. وَلَقَدْ، واو کا معنی ہے اور، اور لقد کا معنی ہے یقیناً، لام کا معنی بھی یقیناً اور قد کا معنی بھی یقیناً. اور یقیناً ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، شیع یہ شیعتن کی جمع ہے، اس کا معنی فرقہ اور گروہ، اولین کا معنی پہلے، پہلے گروہوں میں بھی ہم نے اسی طرح رسول بھیجے، ہمارے رسول آتے رہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر بھیجے. دنیا میں کوئی خطہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجو. ان میں سے چند جلیل القدر پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر. ان میں 313 رسول, باقی انبیاء. اور ان 313 میں 5 بڑے بڑے رسول ہیں, جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اور آخر میں ہمارے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 ان تمام رسولوں میں سب سے اونچی شان والے, اور ان 5 میں اور تمام رسولوں میں سب سے اونچا مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کا سردار بنا. انا سید ولد آدم ولا فخر, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی میں فخر نہیں کرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع تھی. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی اسی طرح رسول بھیجے. اب دیکھیے قرآن پاک کیا, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَسُولٍ, وَمَا اور نہیں, يَأْتِي آتے, ہم ان کے پاس, نہیں آتے تھے ان کے پاس, مِن رَسُولٍ رسول, کوئی بھی رسول جو ان کے پاس آتا تھا, إِلَّا كَانُوا مگر تھے وہ لوگ, بھی اس رسول کے ساتھ, یستہزئون مذاق کرتے تھے. دیکھو قرآن پاک نے یہاں ایک عجیب بات بیان فرمائی, ہر رسول کے ساتھ مذاق اڑائے گا, ہر پیغمبر کا مذاق اڑائے گا, ہر پیغمبر کو ستایا گیا اور تکلیفیں پہنچائی. اور عجیب بات ہے, ان میں سب سے طویل عمر جو اللہ نے عطا فرمائی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا, آپ کی صرف تبلیغ اور دعوت کا زمانہ 950 برس ہے, اور 950 برس کی رات دن کی محنت. خود سورہ نوح میں فرمایا, اے اللہ میں نے ان کو رات بھی سمجھایا, دن بھی سمجھایا, مجموع میں سمجھایا, تنہائی میں سمجھایا, ایک ایک کو لے کر سب کو, سب بہت سمجھایا میرے مولا, لیکن اب یہ سمجھنے والے نہیں. اب میری دعا ہے, اب کسی کافر کو زمین پر چلتا ہوا مت چھوڑیے. اب اگر یہ زندہ رہیں گے, ان کے دل تو ہدایت کے لیے سیل ہو گئے, یہ جو اگلی نسل بھی جنیں گے, ولا یلیدو الا فاجرن کفارا, وہ فاسق فاجر لوگوں کی نسل ہوگی. اور اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو اللہ کی زمین میں اللہ کا کھا کر اس کی نافرمانی, فحاشی, عریانی, گناہوں کو فروغ دینے والے. اللہ کو نہیں چاہیے ایسے بندے. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرما. تو جب حضرت نوح علیہ السلام 950 برس میں, اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت مذاق اڑایا قوم کے, قرآن پاک نے ایک بات فرمائی اور جگہ جگہ فرمائی, وہی مزاج اس وقت سے لے کر اب تک چلتا آ رہا اور چلتا رہے گا. قرآن نے یہ فرمایا کہ اس قوم کے مترفین, مترفین نے مذاق اڑایا. یہ قرآن کے الفاظ, مترفین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس دولت اور ثروت بہت زیادہ, نشہ دولت میں مبتلا لوگ, وہ اللہ کی طرف پلانے والے دائیوں کا ان لوگوں کا بہت مذاق اڑا. مترفین, رؤساء, سردار, وڈیرے, انہوں نے بہت مذاق اڑایا. جیسے شاعر مشرق نے فرمایا, نشہ دولت میں ہیں عمرا غافل ہم سے, نشہ دولت میں ہیں عمرا غافل ہم سے, اور زندہ ہے ملت بیضہ غربا کے دم. غربا کے دم, وہ اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کی, اس کی اشاعت کے لیے, اس کے لیے صرف, لیکن ان کو اپنے نشہ دولت سے فرصت نہیں, اس لیے اسی چیز میں مگن ہے, بس اس سے فائدہ اٹھانا اور دنیاوی ساز و سامان. قرآن نے بھی یہ بات ذکر فرما. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, میں اس کا ایک حصہ عرض کروں. حضرت سفیان, ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کو جمع کر کے آپ کے خلاف جنگیں بھی کر چکے ہیں, سپہ سالار کفار کی طرح. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد, اور اس سے پہلے کا واقعہ. غزوہ عذاب ہو چکا، جنگیں ہو چکی، اور کفار کے بڑے بڑے سرغنے تو بدر میں مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اب ساری کمان وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی کفار کی، اتنا بڑا سخت دشمن. اپنے تجارتی قافلے میں شام جاتا ہے، ہرقل قیصر روم جو دنیا کی بڑی سپر پاور کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ بائبل کا بہت بڑا عالم بھی تھا، بائبل کا بڑا مطالعہ تھا اور بائبل کی پیشین گوئیاں، باوجود ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی، بدل دیا لوگوں نے، اس کے باوجود ان لوگوں کی ایک ایک علامت پر نظر تھی کہ کس وقت کس فجر میں دنیا آخرت کی ہدایت کے لیے اللہ سب سے بڑے پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمائیں، ولادت آپ کی، ان کو وہ تاریخیں بھی معلوم، اتنی نشانیاں. تو قیصر روم نے اپنے گورنر کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اگر حجاز کا کوئی تجارتی قافلہ آئے تو وہاں کے لوگوں کو میرے پاس لائی. چنانچہ جب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے وہاں گیا تو گورنر نے پیغام پہنچایا کہ قیصر روم یاد کر. قیصر روم کے دربار میں پہنچ، انہوں نے، قیصر روم نے پوچھا، اس وقت کے ذرائع مواصلات میڈیا نہیں ہیں یہ خبریں، ان سے پوچھا کیا پیغمبر حجاز میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انٹرویو لے لیں، اور پہلے قافلے سے کہا تم میں جو سب سے معتبر ترین شخص وہ آگے آ جائے، مجھ سے گفتگو کروں، باقی سارے کفار پیچھے کھڑے، ان سے گفتگو، انٹرویو ہو رہا، سوالات قیصر روم کے دربار میں بہت سارے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، آپ کے بچپن کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، بڑے سوالات کیے. ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا، کیا بتلائیے وہ پیغمبر، انہوں نے کبھی آپ سے کوئی وعدہ کیا اور عہد کیا اور اس کی کبھی انہوں نے عہد شکنی تو نہیں کی، کوئی آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہو، کوئی مذاکرات ہوئے؟ دیکھو ابو سفیان کہتے، خود کہتے ہیں کہ میں کسی بات میں نہیں جھوٹ بول سکا، لیکن یہاں آ کر اندر کا وہ نکالنے کے لیے میں نے بات بڑی گول مول کر دی، وہ بات یہ کی، جھوٹ پھر بھی نہیں بولا. دیکھو اس زمانے کے کفار بھی جھوٹ کو کتنا مایوس سمجھتے، اگر کہتے تو بہت کیچڑ اچھال سکتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو تیار کر سکتے تھے، بڑی سپاہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، سپر پاور. کہنے لگے جی ہمارے درمیان ابھی حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، اب تک تو انہوں نے کسی بات میں خلاف ورزی نہیں کی، اب پتہ نہیں آئندہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بات کہتے پتہ نہیں آئندہ کرتے ہیں، لیکن آج تک نہیں کی، بس کہتے اتنی بات میں نے پھیر کر کہہ دی، دل میرا یہی کہتا تھا کہ آئندہ بھی کبھی نہیں کریں گے، آئندہ بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا، یہ بتلائیے ان پیغمبر کے ماننے والے وہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں، رؤساء سردار ہیں یا غریب؟ تو ابو سفیان نے کہا اکثر غریب قسم کے لوگ، حضرت بلال، صہیب، اکثر غریب تھے، عمرہ تو بہت چند، اور جو عمرہ تھے انہوں نے بھی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر، سیدنا صدیق اکبر سارا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر. تو ابو سفیان کے اس جواب پر ہرقل قیصر روم نے کہا یہی حال ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا کہ ان کی اتباع کرنے والے شروع شروع میں اکثر غریب فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر یہ لوگ، تو اکثریت کا مطلب. اس لیے پیغمبرانہ دعوت دین کا ایک مزاج ہے، جیسے یہ مسجد ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، یہاں نماز، یہاں درس، یہاں تبلیغ، وہ سب برابر، لیکن اگر لیکچر خاص لوگوں کو، خاص لیول کے لوگوں کو، بزنس کلاس کو لیکچر ہو، اور اس کے لیے شیرٹن ہو یا پی سی میں ہوگا، کارڈ جاری کیے، انہی کو سمجھانا، اور کوئی نہیں آ سکتا اس میں، اس لیکچر کے بارے میں خود شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. پیغمبرانہ دعوت جو نبوت کے مزاج کے موافق ہوتی ہے، اس میں کسی قوم کی، کسی شخص کی تخلیف نہیں ہوتی. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ اس قوم کے مترفین نے مذاق اڑایا، پیغمبروں کا مذاق. یہ جو مذاق کا لفظ قرآن نے جگہ جگہ ذکر فرمایا، یہ جھٹلانے کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ بات سنے آدمی خاموش رہے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، دوسرا یہ کہ زبان سے جھٹلا دے. جھٹلانے کے بعد اگر کوئی شخص مذاق بھی اڑاتا ہو یہ پرلے درجے کی بیماری میں مبتلا, یہ بہت بڑا گناؤنا جرم. اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑانا, یہ اللہ کے ساتھ مذاق اڑانا, مذاق اڑاتے ہر پیغمبر کا مذاق اڑ, ایسے پیغمبر بھی آئیں گے میدان قیامت میں, حدیث شریف میں ہے کہ ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا, کوئی مومن ان کے پاس نہیں, کوئی مومن نہیں, وہ پیغمبر بھی کامیاب. اس لیے کہ پیغمبر کامیاب ہیں پیغام اور دعوت کے پہنچانے پر, ان کا کام صرف پہنچانا ہے, ان کا کام منوانا یا تسلیم کروانا ان کی ذمہ داری نہیں, اور انہوں نے اپنا کام کیا اور کام کرنے کا حق ادا کر. ہر پیغمبر نے جو بھی اللہ نے ان کے ذمہ کام لگایا انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور پیغام رسالت پہنچا دیا. تو فرمایا ما یأتیہم من رسول, کوئی رسول بھی ان کے پاس آتا تھا, الا کانوا یستہزئون, مگر یہ لوگ ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرم. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں مذاق کے حوالے سے, جب بندہ اس لیول اس سطح تک پہنچ جائے کہ وہ حق کا مذاق اڑانے لگے, اب اللہ ہدایت کی صلاحیت کو ختم فرما دے, اب ہدایت کی امید نہیں ہوتی. اس لیے کہ مذاق اڑانے والا تکبر اور عناد کے آخری درجوں میں اس مریض کی طرح ہو چکا ہوتا جو لا علاج, یہ قرآن نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پورے قرآن کا اگر مطالعہ کریں, گناہ اور کفر اگر کسی آدمی کو اچھا لگنے لگے, اس شخص کی پکڑ میں, اس کی گرفت اور اس پر عذاب میں کوئی شک نہیں رہا. اور قرآن نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیاں دیکھتے اور حدوں سے تجاوز کرتے, رجوع نہیں کرتے, اور آخری سرحدیں پھلانگ جاتے جس سے پہلے پہلے ہدایت کی امید تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا. خوبصورت یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ آدمی بہت زیادہ وہ مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے یا ہارٹ کا مریض ہے, شوگر کا, اور ہائی لیول پر اس کا بلڈ پریشر, اور نمک اس کو سب سے زیادہ محبوب غذا بن جائے اور وہی کھائے اس کے علاوہ کوئی نہ کھائے, اور ذرا چینی اس کی سب سے مرغوب غذا ہو اور وہی اس کو اچھی لگے, اور اپنی بیماری کو بیماری بھی نہ سمجھے, ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی شک. جس شخص کے دل میں برائی اچھی لگنے لگے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بہت, جب تک برائی برائی ہے. یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے, حضرت ہمارے استاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمان, مولانا یوسف لدھیانوی, مولانا صاحبان محمود, مولانا بڑے بڑے جو دنیا کے مانے ہوئے علماء, ان کے شیخ تھے, اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, بہت بڑے اللہ والے. اپنے واز میں ایک بات فرماتے تھے کراچی والوں سے خطاب کرتے ہوئے, ناظم آباد میں فرماتے تھے, میں یہ کہتا ہوں اگر گناہ نہیں چھوڑتے گناہ, جیسے کوئی آدمی اتنا گناہوں کا رسیا ہے, وہ سود نہیں چھوڑ رہا, وہ رشوت نہیں چھوڑ رہا, نہ وہ فلمیں چھوڑ رہا, نہ فحاشی چھوڑ رہا, نہ شراب چھوٹ رہی, فرمایا میں کہتا ہوں تم رات کو جب کوئی نہ ہو, تنہا, بس تم اور اللہ ہو, اللہ کے سامنے کہہ دیا کرو, یا اللہ میں بڑا مجرم ہوں, میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا قصوروار ہوں. اس وقت اپنے آپ کو برا بھلا کہہ لیا کرو, لوگوں کے سامنے نہ تھی, کم از کم اتنا تو کر لو. یہ دیکھو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکیم امت کی نفس پہ ہاتھ رکھ, کہ اگر یہ اپنے آپ کو کم از کم گناہ سمجھتے رہے تو کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا یہ توبہ کر لیں گے اللہ کے سامنے, یا اللہ معاف فرما دے, کوئی بیماری آ گئی, کوئی حادثہ, کوئی چوٹ لگ گئی, اور استغفار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, یا اللہ میرے گناہ معاف. دیکھو نہیں, یہ بیماریاں بھی اس طرح نعمت بن جاتی ہیں. اور اگر یہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں اور اس کو وہ خیر سمجھتے رہے, پھر یہ کب ان کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی, اسی حالت میں اللہ کے پاس. اس لیے فرماتے تھے گناہ نہیں چھوٹ رہے, وہ تو دن کی بات ہے, نہیں چھوٹ رہے, کم از کم رات کو تنہائی میں اللہ کے سامنے تو اقرار کر, اس میں کون سا انسان کا وہ ہے, اکیلا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بس اپنا معاملہ اللہ سے درست کر. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, اور کامیابی کا زینہ ہے جس نے یہ طے کیا. اس لیے قرآن نے فرمایا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم نسلکہ چلا دیتے ہیں، اس استہزاء کو پیوست کر دیتے ہیں، اس استہزاء کو یعنی مذاق اڑانے کو مجرموں کے دلوں میں. جو مجرم لوگ ہوتے ہیں یہ چیز ان کے دل کے اندر پیوست کر دی جاتی. اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے، جس طرح پہلے لوگوں نے مذاق اڑایا، اسی طرح اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، یہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے دلوں میں بھی وہ بیماری اسی طرح چلا دی گئی ہے، وہ اسی طرح اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئے. لا یؤمنون به، اب اس حالت میں پہنچ گئے یہ ایمان نہیں لائے. یہاں ایک سوال کا جواب دے دوں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے وہ ایمان سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں مستقبل میں ان کا کیا حال ہے، اپنے علم کی بنیاد پر فرما رہے ہیں اب یہ ایمان لانے والے. اس کی ایسی ہی مثال ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے وہ درسگاہ میں کلاس روم میں جاتا ہے، کبھی کبھار حاضری اس کی اور ہمیشہ ایبسنٹ، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ ٹیوشن، نہ کچھ کو آتا ہے. استاد اس کو کہہ رہے لکھ لو تم فیل ہو جاؤ، اور بعد میں وہ فیل ہو جائے اور استاد کے خلاف احتجاج شروع کر دے. استاد نے، ٹیچر نے کہا تھا نا فیل ہو جاؤ، اس کی بنیاد پہ فیل ہو، یہ اس کی حماقت، یہ اس کی نادانی. استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، فیل اپنی نالائکی سے ہوا، لیکن استاد کو تجربہ تھا، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ دیا جس رویے پہ تم چل رہے ہو یہ کامیابی کا راستہ نہیں، اس میں کبھی بھی تم پاس نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر فرمایا یہ لوگ ابھی ایمان لانے والے نہیں. کہیں یہ سوال ذہن میں ڈال لیں کہ جب اللہ نے فرما دیا وہ کیسے ایمان لائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم ابدی، علم ازلی کی بنیاد پر فرا، اور ایمان سے جو محروم ہے وہ اپنی ہی بدبختی، اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں. فرمایا کہ لا یؤمنون، اب یہ ایمان لانے والے نہیں. وقد خلت سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ بھی اسی طرح سے چلا، پہلے لوگ بھی جب تک وہ حدوں سے نہیں پھرانگتے تھے، جب وہ استہزاء پہ اتر آئے، مذاق پہ آ گئے اور مقابلوں پہ آ گئے اور ان کے دل ہدایت کے لیے سیل کر دیے گئے، اب ان کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبات کا ایک آیت میں جواب دیا. اب حضرات کے ذہن میں پچھلی آیات کا مفہوم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھا دیتے، فرشتے آئیں ہم سے گفتگو کریں، وہ بتلائیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے پیغمبر، ہم ایمان لیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں یہ فرشتے ہم کیا اتاریں، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور پھر یہ دن کے وقت آسمان میں چڑھ جائیں، ہم ان کو طاقت دے دیں آسمان تک وہاں چڑھنے کی، اور آسمان کے دروازوں سے اوپر چلے جائیں اور وہاں فرشتوں کو دیکھیں اور وہاں جنت دیکھ لیں، وہاں اللہ کے غیب کی چیزیں دیکھ لیں، تب بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری یا تو نظر بندی کر دی گئی یا ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں. بات یہ ہے جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لا علاج مریض بن جاتا اور مایوسی، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کی خدمت ہی کرو، اب اس کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں، جو بس ایسا مریض جب بن جائے کہ علاج کی اب کوئی ظاہری اسباب میں توقع نہ ہو، اس کو چاہے کوئی بھی نشانی دکھا دی جائے. میرے بھائیوں، یہ قرآن نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے ان کو نشانیوں کی کیا ضرورت تھی، سب سے بڑی نشانی تو سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے، آپ کی ذات کو دیکھتے، لیکن جب آپ کو نہیں پہچانا جو سب سے بڑی نشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نعوذ باللہ کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، کذاب کہنے لگے، برے برے، تو ان کو چاہے آسمانوں پہ چڑھا کر غیب کے نظارے بھی دکھا دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ الٹا اور زیادہ تکذیب کریں گے، یہ تو ہماری آنکھوں پر انہوں نے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہماری، اس لیے ہمیں حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور ہے، کیونکہ نظر بندی بھی ایک حقیقت ہے، سحر بھی ایک حقیقت ہے، جیسے بہت سارے جو میجک والے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ ہوتی نظر کچھ آ رہا ہوتا، اور جادو بھی یہی ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہے اور نظر کچھ آ رہا ہے. تو اس طرح یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے سامنے بھی یہی رویہ کریں گے. فرمایا ولو فتحنا، اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابم من السما، آسمان کا دروازہ، کوئی دروازہ کھول دیں. فضلو، پھر یہ دن کے وقت، زلہ کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت چڑھنا، اور باتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات کے کاموں کے لیے عربی گرامر میں. زلہ دن، دن اس لیے کہا رات نیند بھی پوری، اونگ بھی کوئی نہیں آ رہی، اور دن کی روشنیاں بھی ہیں، کیونکہ رات میں تو اور 100 باتیں کر سکتے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے اور نیند میں سے ہی ہم دیکھ نہ سکے، نیند میں سے ہی پتہ نہ چلا. رات کو نیند ان کی پوری، دن کو چڑھیں. فظلوا فیہ یعرجون، بس یہ اس میں چڑھتے رہیں دن کے. یعرجون کا معنی چڑھتے رہیں. آپ نے معراج کا لفظ سنا، معراج ہی اس لفظ سے یعرجون سے اوپر کی طرف چڑھنے کو معراج کہا جاتا ہے. عروج، معراج، یعرجون، یہ اسی سے نکلا ہے. لقالو، یقیناً یہ کہیں گے. لقالو، لام کا معنی یقیناً، قالو اس کے جواب میں یوں کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظروں کو نشے میں مبتلا کر دیا. اسے ہم تو بھائی ہماری نظریں بند کر دی گئی، کوئی نشہ دے دیا گیا. سکرت، یہ سکر سے ہے، سکران نشے آدمی کو کہتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے یہ نشے والی چیزوں کے بارے میں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا زیادہ حصہ پینے سے آدمی کو نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے شرابیں ہوتی، خمر، بعض ایسی چیزیں وہ زیادہ مقدار میں پی تو آدمی نشہ ہوتا، اس کے لیے وہاں یہ جواز نہیں کہ تھوڑی سی پی لو تو کوئی مذائقہ نہیں، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، جس چیز سے نشہ آ جائے گا وہ چیز حرام. ما اسکر کثیر فقلیل حرام. اسی طرح سکرت کا معنی ہمارے اوپر تو کوئی نشہ کر دیا گیا، ہماری نظریں بند کر دی گئیں، اس لیے یہ حقیقت نہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور چیز ہے، یہ آسمان بھی نہیں ہے، یہ دروازے بھی نہیں، غیب کا انکار کر. بل نحن قوم مسحور، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا، یہ جادو ہے. یہ فرمایا آسمان پر چڑھ کر بھی اگر دیکھ لیں، اس لیے کہ جس بندے نے ایمان لانا ہے اس کے ایمان لانے کے لیے اللہ نے بہت کچھ واضح کر دیا، اور جس نے تسلیم نہیں کرنا وہ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرے. اور آج دیکھ لیجیے، یہ یاد کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے قدرت کے مشاہدے ہم دیکھتے ہیں. قرآن پاک کی عجائبات اتنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اتنے عجیب و غریب، خاص طور پہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی، عجائبات قدرت کھل کر سامنے آ رہا ہے جو قرآن نے بیان فرمایا. ابھی بہت ساری چیزیں پردے میں، مخفی میں، ابھی سائنس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ سائنس تو خادم ہے، یہ تو فطرت کے مطالعہ کا نام ہے، اور خالق فطرت نے جو قرآن میں چیزیں بیان فرمائی، ابھی سائنس کی وہاں نظر نہیں کی، ابھی تو ترقی بہت کرنی، ابھی بہت عجائبات کھلے. لیکن جتنے عجائبات کھلے ہیں، مثال کے طور پر جدید میڈیکل سائنس نے، کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے جو انسان کی پیدائش کے مراحل ذکر فرمائے، جب تک یہ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے 3 تاریکیوں کے اندر کس طرح اس کی پرورش کی، کس طرح سارے مرحلے. سائنس ورتا حیرت میں ہوگی کہ یہ قرآن کیسی، لیکن صرف اتنی بات جاننے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ قرآن کو مان کر اس پر ایمان نہ لائے. واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کی کتاب جس پیغمبر پر نازل ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر، ہم ان پر ایمان لاتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کتنے عجائبات کھل کر سامنے، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے مقالات لکھے، لیکن صرف اتنے سے بات نہیں. اس لیے کہ جسے تسلیم کرنا ہے اس کے لیے بہت کچھ ہے، اور جسے ماننا نہیں اس کے سامنے اگر آسمان پہ بھی چڑھا کے جنت بھی دکھا دی جائے، اس کو بھی سیر اور جادو پہ میں ہوں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم. اللہم اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دیجئے. یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر عمل کرنا نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بنا دیجئے. یا اللہ ایمانی حلاوت اور مٹھاس ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجد کے دوستوں میں نمازی حضرات میں سید سہیل احمد صاحب ان کی آج چچی کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی ساری زندگی کی سیئات اور غلطیوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ خاص اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری ساری حاجتیں، آپ ہماری ضروریات حاجات سے باخبر ہیں، اے رب کریم اپنے فضل اپنے کرم اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔